วิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบอาจยคามิติกะจบ